Eser adı Müslümanım. Müellif İsmail Çetin Hoca Efendi. Bölüm 2. Soru: Din nedir? Şeriat nedir? Cevap: Din, millet ve şeriat eş anlamdadır. Din, vasıtalı vasıtasız peygamberlerin Allah Teala'dan öğrenip insanlara bildirdikleri ilahi kanun ve nizamdır. Peygamberlerin getirdiği ilahi kanun ve nizama zapt olunup yazılmak itibarıyla millet, adet gibi tatbik olunduğu ve tatbik de haliyle makbul görüldüğü cihetle din, gizli ve aşikare de ona boyun eğildiği için İslam, kalben tasdik yani doğrudur diye karar vermek itibarıyla iman ve itikat, ayrıca kanun olarak İslam milletinin ittifakıyla makbul görüldüğü kafi yani yeterli inanıldığı cihetle şeriat diye isim verilir. Yahut din, dünya ve ahiret işlerinin nizam bulması için Allah Teala'nın seçkin yarattığı ve elçi olarak tayin ettiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bütün beşere gönderdiği kanun ve nizam yani bir takım emir ve yasaklardır. Yahut din, son derece dikkatle ashab cemaatinin peygamberden öğrenip kendilerinden sonrakilere bildirdikleri beşerin bütün hayatıyla ilgili doğru ve gerçek hükümlerdir. Aynı hükümlerin son derece dikkatle sicillenmesi ve kabul edilmesi millet ve şeriattır. Hadis-i şerifte güneş kesif bulut içerisinde berraklığıyla ortaya çıktığı gibi gerçekte din de bütün insanları tevhid davasına imrendiren benzersiz bir örnek olarak ortaya çıktı. Ve din, benzersiz olarak ortaya çıktığı gariplik haline tekrar dönüşecektir. İş, din, gariplik haline dönüşünce, garip yaşayanlara mutluluk ve müjdeler olsun. O garipler öylelerdir ki, benden sonra halkın bozmuş oldukları sünnetimi, yani gerçeğe muvafık inanç ve ameli tatbikatı, inanmak ve yaşamakla yararlı hale getirirler, buyurulmaktadır. Evet, şimdi sünnetle yani gerçeğe muvafık itikat ve ameli tatbikle yaşayan bir Müslüman, garip bir memlekete düşen süslü bir adam gibi parmakla gösterilmek haline gelmiştir. Küfür ve zulüm fitneleri yeryüzünü kaplamıştır. Hadis-i şerifte, başına beş bela gelmeden önce beş nimetin kadrini bil, fırsatını değerlendir. Ölmeden önce hayatının, hastalanmadan önce sıhhatinin, meşguliyetten önce boş vaktinin, ihtiyarlamadan önce gençliğinin, fakir olmazdan önce zenginliğinin kadrini bil buyurulmaktadır. İlahi yasaklardan sakınmak şartıyla bütün hayatında İslam dininin gerektirdiği vazifeleri sıhhat halinde yerine getiren, boş vakitlerini zikir ve ibadetle dolduran, gençlik enerjisini helal kazanç ve dini tatbikatla yani Müslümanlıkla tüketen, hadisi şerifte müjdelenen gariplerden sayılır.